Lapsuuteni kesä, sumuun vajonneen, palasit sin muistujeni läjään hajonneen. Palapelin kokosin, paksun rukkasin, ihmetellen minne kaikki palkukkasin ne muntasaan. Ja näin jäin miettimään. Se on tarannut pistää. Tuolta toimikoisuuteen kaiken tyytyvä on. Ja kaiken suhteen, kaiken siirtyvä. Kun asiaan, kaikki tähden, tuo ja kaikki muu. Aika kielet, ihmes aikanaan. Sinä lahden, kun säipi. Meidät valoon ja puttoon, meidät.